Hej, jag heter Monsieur Chapeau Clack och ringer från Stockholm i Sverige. Hej. Hej, jag är artist och jag ska göra en liten utlandsrenomé i sommar och tänkte prata med någon av er om en show. Ja. Jag gör alltså, har gjort det här länge nu i Sverige och gör en show som går ut på att jag kan göra ljudeffekter. Ja väl. Och showen går ut på att jag går upp på scenen och sen berättar jag om min dag. Ja väl. Så låt oss säga att jag börjar dagen så här med att säga att jag vaknar på morgonen av ljudet från min veckaklocka. Och då gör jag den första ljudeffekten som då representerar ljudet från veckaklockan. Och det låter då så här. Pling, pling, pling, pling. Sen går jag vidare och så säger jag går ur sängen och så tar jag min bil till jobbet. Och då startar jag bilen. Och då kommer den andra ljudeffekten som då förstås refererar till ljudet av en bil som startar. Och det låter då så här någonting. Pling, pling, pling, pling. Sen kommer jag till jobbet och där träffar jag min chef och han är arg på mig och skäller ut mig efter noter. Det är ett svenskt uttryck, men det betyder att han gör det så bra han kan. Han skäller ut mig och det låter då pling, pling, pling. Och det här är någon slags komisk effekt för igenkänningshumor kallar vi det för i Sverige. Att publiken kan referera till de här ljuden och själva skratta åt situationen. Och det här går då ut på att jag gör min dag. Fast ändå jobbar jag internationellt nu och försöker göra lite nya ljud. Till exempel ett plan, en Fokker F28 som startar från Fornebu. Bling, bling, bling. Så åker den iväg in i gryningen eller skymningen beroende på vilken aspekt på den historien jag berättar. Det är en halvtimme långt och jag har tagit 10 000 i Sverige för att göra den här showen. Och jag undrar om ni är intresserade av att boka någon artist. Vet du vad det är? Har du haft några broschyrer eller något sånt som du kan sälja på? Nej, tyvärr. Vänta nu. Va? Bling, bling, bling. Det är min bror som kommer in och säger till mat. Så jag, ah, ja, okay. Jag sitter hemma och jobbar. Okay. Men jag skriver ner det här så faxar jag över det. Gör det du. Hej då. Det är inte här.